Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Polska tego nie lekceważy, ale to jeszcze nie wyrok. Mówi o decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej szef polskiej dyplomacji. Postępowanie wobec generała Kraszewskiego zgodne z przepisami, ale prezydenccy ministrowie próbują na nie wpłynąć, ocenia szef SKW. Na Ukrainie dziś rocznica protestów na Majdanie i pomarańczowej rewolucji. Polska nie lekceważy zdania Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej, mówi w Trójce minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski poinformował, że dokument, który dotarł wieczorem do Warszawy z Luksemburga, jest analizowany. Nie chcemy tego lekceważyć. To nie jest jeszcze wyrok. To jest stanowisko, jakie zajął Trybunał. 27-stronicowy dokument. Jesteśmy w tej chwili w czasie wstępnej analizy. Minister Waszczykowski dodał, że wnioski z tej analizy zostaną przekazane premier w południe podczas posiedzenia rządu. Wcześniej, bo za 3 kwadranse do sprawy odniesie się resort środowiska. Przypomnijmy, Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał wczoraj Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. W przypadku złamania zakazu Polska będzie musiała płacić karę w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Postępowanie kontrolne wobec generała Jarosława Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest zgodne z przepisami, zapewnia szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że SKW dochowuje kryteriów staranności i obiektywizmu. Przekonywał, że prezydentcy ministrowie powinni być wdzięczni służbie, że tak jest, a nie wywierać presję na funkcjonariuszy, aby jak najszybciej dokończyć postępowanie. Obserwując wiele wypowiedzi, ocen ministrów prezydenckich, między innymi pana ministra Łapińskiego, Muchy czy Solocha wczorajszą, stwierdzam, że panowie ministrowie próbują wpłynąć na niezależny proces postępowania sprawdzającego. Piotr Bączek dodał, że prezydenccy ministrowie powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą stać we wspólnym froncie z Platformą Obywatelską przeciwko szefowi SKW. Chodzi o zawiadomienie do prokuratury dotyczące postępowania wobec generała Kraszewskiego, które złożyła Platforma Obywatelska. Szef SKW dodał, że przepisy uniemożliwiają przekazywanie jakichkolwiek informacji na temat postępowania w czasie jego trwania. Procedura kontrolna wobec generała Kraszewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN, została wszczęta w czerwcu. Generał tym samym stracił dostęp do informacji niejawnych, co według BBN uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków służbowych. Za godzinę na tajnym posiedzeniu zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Zeznania złoży funkcjonariusz zajmujący się sprawą gdańskiej spółki. Po południu na posiedzeniu jawnym zaplanowano przesłuchanie byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku Zbigniewa Pakuły. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński wyjaśnił, że chce się dowiedzieć, jakie czynności w sprawie Amber Gold wykonał były komendant miejski policji w Gdańsku. Trzeba też ustalić, czy brał jakby pod uwagę w ogóle aktywność w rozpatrywaniu całej sprawy pani Katarzyny Tomaszewskiej, funkcjonariuszki. Wspomniana policjantka z tej samej jednostki prowadziła dochodzenie w sprawie Amber Gold na zlecenie gdańskiej prokuratury. W listopadzie ubiegłego roku złożyła zeznania przed członkami komisji i powiedziała, że kontakt z prokuraturą był utrudniony. Ja prosiłam prokuratora, który siedział w pokoju obok, o to, żeby poszedł i poprosił panią prokurator, żeby odebrała telefon. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman poinformowała, że w tym tygodniu zaplanowano również drugie posiedzenie niejawne, które odbędzie się jutro. Mamy dwóch świadków z Centralnego Biura Śledczego z Zarządu w Gdańsku. Oni prowadzili swoją własną sprawę operacyjną i będziemy na pewno o to pytać. Według szacunków w sprawie Amber Gold poszkodowanych zostało niemal 19 tysięcy osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ukraińcy obchodzą Dzień Wolności i Godności. Upamiętnia on rozpoczęcie protestów na Majdanie i pomarańczowej rewolucji. Święto ustanowiono 3 lata temu rozporządzeniem prezydenta Petra Poroszenki. W zamyśle święto ma na celu umocnienie w ukraińskim społeczeństwie ideałów wolności i demokracji oraz zachowanie pamięci o ukraińskich wydarzeniach początku tego wieku. 22 listopada 2004 roku to początek pomarańczowej rewolucji. Z kolei 21 listopada 2013 roku rozpoczął się studencki protest przeciw niepodpisaniu przez ówczesnego prezydenta Ukrainy umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Protest przerodził się w kilkumiesięczną masową demonstrację przeciwko rządzącym. Rewolucja godności, którą władze próbowały krwawo stłumić, kosztowała życie ponad 100 osób. Doprowadziła jednak do upadku reżimu prezydenta Wiktora Janukowycza. Nowa ekipa rządząca pod kierownictwem prezydenta Petra Poroszenki obiecała reformy i prozachodni kierunek rozwoju. Spora część Ukraińców nie jest jednak zadowolona ze zbyt wolnego tempa przemian zachodzących w ich kraju. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki. Dziś gra Liga Mistrzów i na przykład Borussia Dortmund z Tottenhamem czy Real w Nikozji z APL-em. Napoli spotka się z kolei u siebie z Szachtarem. Napoli jest w dobrej formie, a Lorenzo Insigne wręcz znakomity. W sobotę w wygranym meczu ligowym z Milanem 2-1 zagrał koncertowo i strzelił bramkę. Drugą dodał Piotr Zieliński, który być może dziś wybiegnie w pierwszym składzie. Trener Maurizio Sarri podkreśla jednak, że Napoli czeka bardzo trudna przeprawa. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji. My musimy atakować, a Szachtar to drużyna niebezpieczna. Oni mają graczy świetnych w kontrataku. To będzie bardzo trudny mecz. Co więcej, Neapolitańczycy mają kłopoty kadrowe. Stoper Kalibali nie zagra z powodu kartek, a Gulam, siejący popłoch na prawym skrzydle rywali, doznał paskudnej kontuzji kolana i chyba w tym sezonie już nie zagra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy jeszcze, że ciekawie zapowiada się spotkanie w Andaluzji. Sevilla zagra z Liverpoolem i przypomnijmy, że w ostatnim meczu 16. kolejki w Lotto Ekstraklasie Korona znów nie dała się pokonać. Zremisowała w Lubinie z Zagłębiem 0-0 i to był jej siódmy kolejny mecz bez porażki. Co w NBA? Niezły występ Marcina Gortata. Rzucił 10 punktów, zaliczył aż 15 zbiórek i pomógł Washington Wizards pokonać na wyjeździe Milwaukee Bucks 99-88 i zostajemy za oceanem. W Nowym Jorku toczy się proces dotyczący korupcji w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Przed sądem zeznawał właśnie świadek rządu USA, który opisywał machlojki, jakich dopuszczali się działacze piłkarscy z Ameryki Południowej. Dziennikarz z Chicago, redaktor naczelny tamtejszego chicagowskiego tygodnika Express Andrzej Wąsewicz od kilku lat zajmuje się sprawą korupcji w FIFA. Tłumaczy, dlaczego proces tej sprawie toczy się w Stanach Zjednoczonych. Do tych przestępstw miało dojść w Stanach Zjednoczonych, mianowicie, jak twierdzą przedstawiciele tutaj Departamentu Sprawiedliwości, były organizowane w Stanach Zjednoczonych spotkania właśnie wysokich urzędników FIFA, gdzie w sposób właśnie zamierzony knuto, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezy sportowe. Dlatego Amerykanie się tym zainteresowali. Co więcej, banki amerykańskie również służyły tutaj do transferu pieniędzy. W poniedziałek przed sądem zeznawał Santiago Pena, który był dyrektorem sportowym w argentyńskiej firmie zajmującej się marketingiem. To poprzez nią prowadzone były przelewy pod przykryciem za korupcyjne działania dla działaczy piłkarskich z Argentyny, Paragwaju, Peru czy Brazylii. Chodzi tutaj przede wszystkim o pomoc w wyborze Kataru do organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata w 2022 roku. Wszyscy oskarżeni nie przyznają się do winy. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Wtorek pochmurny, ale będą przejaśnienia na wschodzie i wschodnim Pomorzu, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Jeszcze teraz w zachodniej połowie kraju mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich na wschodzie i wschodnim Pomorzu początkowo także śnieg. Od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym. To tu produkowano kiedyś najsłynniejsze polskie fortepiany. Tu też znajdziemy pierwszą w Polsce ulicę z inteligentnym oświetleniem. Ponad 100 lat temu miasto zostało zniszczone, jednak udało się je odbudować. O Kaliszu, bo to o tym mieście mowa, opowiemy w kolejnej odsłonie cyklu Trójka wraca do korzeni. W czwartek, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Odkurzacze do 10% taniej. Najcichszy odkurzacz Ultra Silencer Electrolux o doskonałej skuteczności zbierania kurzu teraz za 949 zł i 5 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezsmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG.

Już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Za kilkanaście minut pojawi się w studiu Wiktor Legowicz z Informatorem Ekonomicznym. Bliżej 10:00 Wioletta Myszkowska opowie o muzyce dedykowanej Batmanowi, takiej jak ta. W drugiej godzinie spotkania płyta tygodnia, trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler oraz kolejny fajny film od Ryszarda Jaźwińskiego. Po 11:00 Katarzyna Pruchnicka i jej gość o supermocach superproduktów. I on działa naprawdę jako probiotyk. Bomba fantastyczna do układ pokarmowy i po prostu jest super mega zdrowy. W cyklu Co proszę, Jan Niebudek i kanadyjski pisarz Patrick DeWitt, który odwiedził Polskę i przyznał się do kilku słabości na zakończenie, ale najpierw te słabości. Like making fun of your chyba characters. Lubisz sobie żartować ze swoich postaci. In a loving way, I think so, yeah. I think I like to make fun of people. Ale z czułością. Generalnie lubię żartować z ludzi, w tym z siebie samego. Czerpię dużą radość z obserwacji tego wszystkiego, co może się nam przydarzyć w życiu. Na zakończenie, tak jak już zaczęłam wspominać kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, stałym gościem w naszym studiu dzisiaj będzie Paweł Drozd, ale dlaczego? To on sam za kilka minut wyjaśni. I co ważne, proszę Państwa, dzisiaj podobno obchodzimy Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W związku z tym my nieustająco pozdrawiamy, a na antenie teraz okolicznościowo, w ramach prezentu i przestrogi piosenka najżyczliwszego człowieka na świecie. I kabaret potem. Bezpieczne i grzeczne życie wiodę, bo z dobrego jestem domu, nie życzę źle nikomu. Jestem miły, jestem z grzywką, ani słowa brzydko, bo taki charakter, że ani przemknie mi myśl, żeby ześwinić się dziś. Taki jestem z grzywką całe dnie. Żaden świrus, o nie. Jak ładnie, przykładnie spędzam dzień za dniem. Nie trzymam noża w lewej, nie pluję i nie ziewam. Jestem miły, jestem z grzywką, na obiad warzywko jem. A jeśli trzeba, pomogę komuś i dam pieniądz, warzywo, co mam. Niech mi policzone będzie to, że jestem z grzywką. O. Mogę jak mogę, a nie zrobię źle. Ja nie mam przyjemności ze świństw i przykrości. Jestem miły i z przedziałkiem, i być całkiem dobry chcę. Z grzywką po świecie chodzę i rozglądam się. Kto jeszcze taki prócz mnie? I podejrzeń coraz więcej mam. Sam. Mm. pozdrowieniami dla wszystkich tak zwanych grzywkowców, a teraz Paweł Drozd jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Kolejny odcinek naszego cyklu. Dzisiaj ochrona danych osobowych. Do tego hasła zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Czas jednak, byśmy przyzwyczaili się i oswoili i przygotowali do poważnych zmian, które w tym zakresie czekają nas już za kilka miesięcy. W kwestii ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej obowiązuje jeszcze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z roku 1995 i obecnie duża część tego rozporządzenia nie odpowiada już realiom współczesnego życia. W tamtym czasie, dajmy na to, firma Google była jedną z anonimowych małych firemek, a na narodziny serwisu społecznościowego o nazwie Facebook trzeba byłoby poczekać jeszcze ponad dekadę, także troszkę się od tego czasu zmieniło. Nowa rzeczywistość wymaga nowego prawa, dlatego rok temu Parlament Europejski wydał nowe rozporządzenie i tu cytat: w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy z roku 1995. W skrócie mówiąc, stare prawo dotyczące ochrony danych osobowych przestanie obowiązywać i nadejdzie nowe. Kiedy? Już w maju przyszłego roku, a konsekwencje prawne będą głębokie. Zmiany dotyczyć będą sposobu wykorzystania naszych danych osobowych przez firmy. Osoby fizyczne, więc zwyczajnie mówiąc my wszyscy, będziemy mieli znacznie większe uprawnienia i możliwości, jeśli chodzi o dbanie o naszą prywatność. Tu w grę wchodzi m.in. tak zwane prawo do bycia zapomnianym. Również przypadki kradzieży naszych danych osobowych z firm, w których te dane będą przechowywane, będą traktowane inaczej niż obecnie. Zmiany dotkną także przedsiębiorstw, które zajmują się masową i bardzo szczegółową analizą danych, tak zwanym big data. W założeniu unijne rozporządzenie ma także ułatwić i usprawnić działanie firm w całej Unii Europejskiej. Zeszłoroczne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego wchodzi w życie już w maju roku 2018. Tymczasem wiele firm jeszcze do tych zmian nie jest przygotowanych, a kary za niedostosowanie do nowego prawa mogą być bardzo bolesne. Unijne zmiany w kwestii ochrony danych osobowych, naszych danych osobowych. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z ekspertem. Proszę słuchać i zadawać pytania. To już za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A za 7 minut mniej więcej Wiktor Legowicz i Informator Ekonomiczny. Oh.

Tak, no kupowali, oczywiście to wie pan, to i stare hasło, słuchacz Trójki, motorem naszej gospodarki. Jest oczywiście to również efektem tego, że i kredyty zaciągamy w tej chwili, bo mamy bardzo większą pewność zatrudnienia i nie boimy się, że nie będziemy mogli go spłacić, ale również ta sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnienie, też wpływa na sytuację gospodarczą, dlatego że wiele firm, widząc, że ma kłopoty z pracownikami, inwestuje w rozwój techniczny, unowocześnienie, więc to są też kolejne inwestycje, które no, ciągną naszą gospodarkę. No, oby jak najdłużej. Perspektywy dobre. Na razie na ten rok na pewno tak. Zmienił pan kiedyś dostawcę energii elektrycznej? Wie pan, nie zmieniałem. I powiem panu dlaczego. Chodzi po prostu o to, że to trzeba, że tak powiem sobie, dobrze ten rachunek przekalkulować. A ja mam czasami wrażenie, że te oferty, jeśli chodzi o zmianę dostawcy, to nie zawsze są uczciwe, więc właściwie... Ostrożny pan jest. Tak, bo pamiętajmy o tym, że zmiana dostawcy energii dotyczy samej energii, a rachunek, który płacimy za prąd, to jest w połowie dotyczy energii, a w połowie to są sztywne opłaty związane za przesył. Ale w ciągu 10 lat ponad 700 tysięcy tak, osób no zmieniło. Ja obserwowałem ten proces od pierwszych tych, no, pamiętam pierwszy rok, to tam w ogóle kilkadziesiąt osób zmieniło, bo to się w ogóle jeszcze nie opłacało i były takie trudności formalne. Natomiast teraz jest to prostsze, ale również pułapki się pojawiły. To dotyczy szczególnie osób starszych, które nagle wpadały w takie sytuacje, że ktoś przychodził, mówił, że jest z elektrowni i tylko trzeba coś podpisać. No i taka osoba, będzie pan mniej płacił. No i taka osoba podpisywała, potem się okazywało, że zawierała umowę z jakąś firmą, jakimś dostawcą prądu i rzeczywiście będzie płaciła mniej, ale przez 3 miesiące, a potem będzie płaciła dużo więcej. Tak. I trudno się było z tego wydostać. Teraz dodatkowo oczywiście dochodzą elementy, które trzeba brać pod uwagę, ponieważ wielu dostawców energii teraz oferuje w pakiecie i gaz, można mieć również telefon, także trzeba to liczyć już nie tylko samą energię, też ta taryfa G11 jest dzielona na różne, tam właśnie nocna, a weekendowa tańsza, to więc to też trzeba sobie dobrze przemyśleć. Czyli bardzo uważajmy. Bardzo uważajmy, bo czasami można wpaść. Czytajmy oczywiście te umowy. Umowy koniecznie. Wie pan, że stawiamy teraz na eksport do Indii i Wietnamu. Wyroby przemysłowe mają szansę, bo na razie do Wietnamu to przede wszystkim mleczne wyroby wysyłamy. Dobrze, że stawiamy na eksport. Oczywiście te kierunki że szukamy dalekie, nowych kierunków, o czym niejednokrotnie no tak. Mówiliśmy. Tak, no to rozumiem, że tutaj pan mówi to w kontekście tej wyjazdu polskiej delegacji z prezydentem i tego, że szukamy jakichś możliwości również tej dyplomacji gospodarczej. To jest oczywiście korzystne. Tu Wietnam, Indie to są takie kraje, z którym mamy takie tradycyjne już wieloletnią jakąś współpracę, więc tutaj pewne tradycje naszej obecności na tych rynkach są, więc dobrze, żeby to wykorzystać. Pijemy coraz lepsze wina. Według analizy Rzeczpospolitej cenimy sobie włoskie trunki. No i panie Adamie, do łask wróciły bułgarskie wina. Rzeczywiście zmieniają się te nasze preferencje, jeśli chodzi o napoje alkoholowe. Ja bym nie demonizował tego wina, bo mam wrażenie, że ciągle to wino jest takim, że o ile mieliśmy do czynienia z taką piwną rewolucją, która trochę podkopała tą naszą wódczaną monokulturę. To na pewno. To oczywiście wino jest takim trunkiem jakby trzeciego wyboru. I w pewnych grupach jest oczywiście to dobrze, bo niskoprocentowe alkohole są korzystniejsze dla zdrowia i w ogóle, że tak powiem, dla rozmaitych powodów. Natomiast to jest efekt chyba również tego, że my jesteśmy trochę, staliśmy się celem dosyć mocnej inwazji tych producentów tradycyjnych, winiarskich krajów, które u siebie, tracąc rynek, bo tam spada spożycie, szukają tych rynków eksportowych, więc tak jak my z tym mlekiem do Wietnamu, no to oni z tym winem do nas i to oczywiście tu znajdują wdzięcznych odbiorców. No i sięgamy też po trunki z wyższej półki. No tak, oczywiście, no to jest efekt zamożności. No dla mnie ciekawsze jest, że również rozwija się winiarstwo krajowe i że te zaczynają się... Często wracamy do tego, coraz więcej tych winnic powstaje. No tak, powstają rzeczywiście winnice, to jest również wynik tego, że te szczepy winne są coraz bardziej odporne na trudne warunki, a u nas zawsze się uważało, że my nie jesteśmy ze względów klimatycznych, a okazuje się, że już w tej chwili można znaleźć takie gatunki, które u nas przeżyją. To jest dopiero przykład lekkomyślności. Mianowicie dwaj Ukraińcy na Ukrainie w zwykłym aucie przewozili 30 kg złota. No i co? Zostali okradzeni. Na Ukrainie zostali okradzeni? No, z targów jubilerskich wracali. No to możemy tylko z... No ale i u nas się zdarzają takie historie rzeczywiście, że się niektórzy przedsiębiorcy narażają na ryzyko. Mieliśmy już w Polsce takie przypadki, kiedy właściciele kantorów z walizkami pełnymi dolarów krążyli i wydawało im się, że nic im się nie stanie. No i oczywiście jak się tworzy takie sytuacje, no to potem tworzy się jej pokusa dla złodziei. To na pewno. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Stuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2, 2, 7, 4, 2, 2, 7, 4. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Za mniej więcej kwadrans będzie godzina 10:00. W studiu jest Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. James Bond. To jest taka postać, przy której nie ma wątpliwości, jaki temat przewodni jest jej przypisany. Niezależnie od tego, kto go gra i kto reżyseruje. W kinie tak zwanym superbohaterskim jest zupełnie inaczej, bo co reboot, czyli wznowienie sagi o jakimś bohaterze, opowiedzenie jego historii od początku, to nowa muzyka. Liga Sprawiedliwości od kilku dni na ekranach kin. Pojawia się w niej Superman, Wonder Woman, no i Batman. I z tym ostatnim jest szczególny problem, jeśli chodzi o temat przewodni, bo ma ich kilka i czasami wydaje się, że każdy jest tym jedynym słusznym. To jest na przykład ten najwcześniejszy z 1966 roku, skomponowany przez Nila Heftiego. Ten temat jest o tyle ciekawy, że inspirowany był takim zjawiskiem jak surf music, który swoje korzenie ma w latach 20. XX wieku w Kalifornii. Kultura surfingu obejmowała modę, ale i muzykę też właśnie, która miała być lekka, żeby nie powiedzieć leciutka i gitarowa. Dzisiaj Batman może nam się z tym zupełnie nie kojarzyć, ale w latach 60. był postacią komediową. Zmieniło się to trochę, kiedy za filmy zabrał się Tim Burton pod koniec lat 80., a muzyką zajął się Danny Elfman, kompozytor, który napisał drugi, jedyny słuszny temat przewodni Batmana. Nikt oprócz Tima Burtona nie chciał, żeby Elfman pracował przy tym filmie do czasu, aż nie pokazał producentom demo tego właśnie tematu przewodniego. To był Batman na pograniczu takiego komiksowego przerysowania, jak to u Burtona bywa, i jednak czegoś na poważnie, zupełnie inny niż ten, który w 2005 roku pokazał nam Christopher Nolan i od strony muzycznej Hans Zimmer i James Newton Howard. I to jest kolejny temat przewodni Batmana, który no też ma swoich zwolenników. Co nowa saga o Batmanie, to nowy temat. Przy Lidze Sprawiedliwości powiedziano tej praktyce stop. Muzykę do niej stworzył wspomniany już Danny Elfman, dla którego jedynym słusznym tematem przewodnim Batmana jest ten, który skomponował sam. Pojawia się w filmie Kółciesze fanów, mimo że to już jest zupełnie inna opowieść, inaczej zrobiona niż film burtonowski, ale Elfman powiedział coś bardzo ciekawego. Powiedział, że jest on za tym, żeby korzystać z tego, co już jest uważane za ikonę popkultury. Dlatego na tej ścieżce dźwiękowej użył też tematu Supermana, który napisał John Williams. Użył też tematu Wonder Woman, który napisał nie tak dawno przecież Hans Zimmer. I jestem bardzo ciekawa, czy ten zabieg w filmach superbohaterskich się upowszechni. Zobaczymy. A ja państwa zostawię z piosenką ze ścieżki dźwiękowej z Ligi Sprawiedliwości właśnie, bo korzystając z tego, co już jest i jest dobre, nagrano cover piosenki Leonarda Cohena Everybody Knows w wykonaniu norweskiej wokalistki Sigrid. Wioletta Myszkowska wróci za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talks. talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picks caught for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows. Adres, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Już dziękujemy za listy w Światowym Dniu Pozdrowień i Życzliwości. Za te z pozdrowieniami bardzo, za te podpisane życzliwy jeszcze bardziej. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up.